ला ला ला ला ला मोहब्बत की बेहोदे कितनी हसीन है ये जिंदगी। दिल में मोहब्बत की बेहोदे कितनी हसीन है ये जिंदगी। मोहब्बत की बेखुदी कितनी हसीन है ये जिंदगी। हाँ ये जिंदगी मौसम ये दिलकश अदाओं का है हो, मौसम ये दिलकश अदाओं का है, मंजर ये तेरी वफाओं का है। सांसों की है शायरी, तू मेरी सांसों की है शायरी, कितनी हसीन है ये जिंदगी। ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम, ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम, जैसे कि बंसी मेरा गली। दिल में मोहब्बत की बेखुदी कितनी हसीन है ये जिंदगी। हाँ ये जिंदगी। एहसास है हो, तू मेरी चाहत का एहसास है, मेरी नजर की हंसी प्यास है। इश्क हूँ और तू आशिती, मैं इश्क हूँ और तू आशिती, कितनी हसीन है ये जिंदगी। ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम, ऐसे छुपी है मोहब्बत की बेखुदी, कितनी हसीन है ये जिंदगी। दिल में मोहब्बत की बेखुदी, कितनी हसीन है ये जिंदगी।